program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Rosja twierdzi, że wycofała swoje wojska spod ukraińskiej granicy. Wczoraj Zachód zaostrzył sankcje wobec Moskwy. 36-latka z Sokółki odpowie za handel ludźmi i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Akt oskarżenia trafił do sądu. We Wrocławiu pożegnano Tadeusza Różewicza. Dziś pogrzeb poety w Karpaczu. Moskwa wycofała wojska z granicy rosyjsko-ukraińskiej, twierdzą służby prasowe rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W ostatnich dniach żołnierze brali udział w manewrach przy granicy z Ukrainą. Wczoraj rosyjski minister obrony w rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem po raz kolejny zapewnił, że siły zbrojne tego kraju nie najadą na Ukrainę. Unia i Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje wizowe i finansowe wobec Rosji. Wspólnota do czarnej listy dopisała 15 osób. Dziś poznamy ich nazwiska. Osoby na czarnej liście mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że na spotkaniu ambasadorów Polska, Wielka Brytania, Szwecja i kraje bałtyckie nalegałyby dopisać do listy jeszcze 8 rosyjskich polityków, najbliższych współpracowników Władimira Putina. Ten postulat jednak nie został zaakceptowany już teraz. Mają się nim później zająć unijni eksperci. Wciąż nie ma też jednomyślnej zgody państw członkowskich w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Unia tylko nimi grozi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Waszyngton poszedł o krok dalej. Stany Zjednoczone objęły sankcjami 7 osób, w tym najbliższych współpracowników prezydenta Putina, ale też 17 rosyjskich firm. Część z nich nie będzie mogła importować towarów z USA. Rosjanie potępiają sankcje i mówią o powrocie do zimnej wojny. Moskwa zapowiada, że nie zostawi amerykańskich kar bez odpowiedzi. Komentując wprowadzenie sankcji, wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ryabkow stwierdził, że koledzy w Waszyngtonie wykazali się pełnym niezrozumieniem procesów zachodzących na Ukrainie. Rosyjski dyplomata uznał, że Waszyngton stracił poczucie rzeczywistości i zmierza do zaostrzenia kryzysu. W jego opinii Stany Zjednoczone wspierają te ukraińskie siły, które nie są w stanie zapoczątkować konstytucyjnych reform, ale prowadzą do kolejnych starć. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Obiecywała pracę przy sprzątaniu i pilnowaniu dzieci w Londynie. W rzeczywistości chodziło o prostytucję. Pochodząca z Sokółki 36-letnia Barbara M. usłyszała z 16 zarzutów. Chodzi o przestępstwa popełnione ponad 10 lat temu. Przez ten czas kobieta ukrywała się w Wielkiej Brytanii. Dopiero teraz na podstawie europejskiego nakazu aresztowania udało się ją zatrzymać. Wczoraj białostocka prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Swoje ofiary oszustka werbowała wśród młodych, niezamożnych kobiet, informuje prokurator Adam Kozub. Kusiła te dziewczyny zarobkami, zobowiązywała się pokrywać koszty przejazdu do Londynu. Najczęściej były to osoby z biednych rodzin i one się po prostu godziły, nie mając tutaj pracy. Na miejscu okazywało się jednak, że wcale nie chodzi o sprzątanie czy pilnowanie dzieci. Części z nich udało się wrócić do domu, część natomiast pod wpływem, powiedzmy sobie, tej takiej presji psychicznej, pod wpływem tego, że nie miały środków do życia za granicą, godziły się do uprawiania prostytucji. Natomiast wobec części była stosowana przemoc, były bite, kopane, przypalano je papierosem. Barbara M. nie przyznaje się do winy. Grozi jej 10 lat więzienia. Ponad 8 tysięcy osób przeszło 3-kilometrową drogę śmierci między byłymi niemieckimi obozami Auschwitz i Birkenau. Młodzież i dorośli z Izraela oraz Polski, ale też Kanady czy Brazylii przeszli w Marszu Żywych. Paweł Pawlica. Co roku sygnałem do rozpoczęcia marszu jest dźwięk szofaru, baraniego rogu w żydowskiej tradycji wzywającego do pokuty. Uczestnicy marszu z kilkunastu krajów owinięci w narodowe flagi ramię w ramię przeszli drogą śmierci. Musimy uczestniczyć w tym marszu. Każdy Węgier powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć dawny obóz zagłady, w którym zginęło tak wielu rodaków. To bardzo ważne. Prezydent Węgier Janusz Ader podkreślał, że obóz w Auschwitz jest największym węgierskim cmentarzem. Nawet jeśli wiemy, że wprowadzenie ostatecznego rozwiązania było demonicznym planem niemieckiego okupanta, to nadal boli nas to, że węgierskie państwo nie sprzeciwiało się temu planowi i współpracowało w jego realizacji. Wincel Laszlo. W czasie, gdy marsz przekraczał bramę obozu w Birkenau, odczytywane były nazwiska zamordowanych w obozie węgierskich Żydów. W tym roku mija 70. rocznica deportacji węgierskich Żydów do nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Wrocław staje się uboższy, uboższa staje się też polska literatura. Tymi słowami Tadeusza Różewicza żegnał wczoraj minister kultury. Wybitny poeta, dramaturg zmarł w czwartek w stolicy Dolnego Śląska, miał 92 lata. Wczoraj w uroczystej mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, sztuki i filmu. Bogdan Zdrojewski, który nie ukrywał, że odejście artysty jest wielką stratą dla miasta, w którym autor ponad 50 tomów wierszy mieszkał przez prawie pół wieku.

Rock'n'rollowy pociąg wjechał na stację, zdyszany pod każdym kołem żelazna belka. Witamy się z Państwem bardzo rock'n'rollowo dziś. O poranku dlaczego? No na razie jeszcze nie mogę powiedzieć. Proszę się na to przygotować jeszcze przed 6.30. Wszystko się wyjaśni. W tej chwili 11 minut po 6. Dzień dobry. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę prasa. Aleśmy równiuśko wyszli. 15 po 6 równiuśko. Jak to wyszli? Przecież dopiero przyszedłem, panie redaktorze. No, pan równiuśko wszedł. A. Zgubiłem wczoraj mój długopis. Przepiękny, biało-czerwony, z napisem Arsenal. Czy ty nie? Nie? Nic. Nie, nie widziałem. To była pamiątka, proszę pana. Od, ja wiem. Od, wie pan, od samego kogo? Ja wiem. Zaginął i nie wiem, gdzieś może ktoś sobie go przywłaszczył. W ogóle może śniło pan mi się Arsen dzisiaj... przywiezie ci jeszcze jeden. O, nie wiem, może, oby. Śniło mi się dzisiaj, że spotkałem Janusza Panasewicza i powiedziałem mu, że nagrał fajną płytę. I co on na to? No ucieszył się, w ogóle taki sympatyczny był. Znaczy problem polega na tym... Dziękuję, nie spodziewałem się. Nie, nawet nie, tylko powiedział, że tak, no fajnie, tam zaczął coś opowiadać, w ogóle, no, że nie ma śpiworka, ale najśmieszniejsze jest to, że ja tej płyty nie słuchałem jeszcze do tej pory. Może... Dobrze, nic nie powiem. Krystian Hanke, czy jeszcze coś chce pan powiedzieć? Chyba już możemy przejść do pierwszych stron gazet. Dobrze. W takim razie tytuł, który na pewno dziś zwróci państwa uwagę, to tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej, Plastuś w kołderce. No i bardziej tacy ogarnięci, takie teraz modne słowo, więc pozwolę sobie przytoczyć, od razu wiedzą, o co chodzi. Mamy ponad 100 uwag do rządowego elementarza, piszą w Gazecie Wyborczej, nawołując rząd, namawiając, by odłożył eksperyment, no i to słowo jest tutaj celowo użyte, o rok. Bijemy na alarm, by przynajmniej ograniczyć skalę tego eksperymentu, pisze Gazeta Wyborcza. O dzieciach, w zasadzie o tym, że dzieci brak, także dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Kraj bez dzieci, tak wyludnia się Polska. Stosowna mapa, stosowne dane, stosowne liczby. No pewnie to już nikogo nie zaskakuje, aczkolwiek o tym należy przypominać, bo gdzie ta polityka prorodzinna, można zapytać i cały czas pytać i pytać i pytać. To pierwsza strona Rzeczpospolitej, tam także nie cały rząd do ZUS, czyli wybieramy ZUS czy OFE. Kto z rządu do OFE, kto z rządu do ZUS? No bardzo ciekawy to artykuł, także to zajrzymy i do tego. Jeśli mowa o demografii, to jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Podkarpackie i Małopolskie to regiony, gdzie żyjemy najdłużej, ale tytuł tego artykułu jest jeszcze ciekawszy. Im mniej lekarzy, tym Polak zdrowszy. No i to tak troszkę niebezpiecznie brzmi. Gazeta Polska codziennie wraca do wczorajszej publikacji tygodnika Wprost, czyli pieniądze na Kongres Liberalno-Demokratyczny. Czy Kongres powstał za niemieckie marki, pyta Gazeta Polska codziennie. Tak jak mówię, to jest nawiązanie do wczorajszego artykułu z Wprost. Polskie dziękczynienie w Watykanie, to już reminiscencje niedzielnych uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie. Pierwsza strona naszego dziennika tak dziś właśnie wygląda. W Pulsie Biznesu śledczy badają magię liczb. Prawie 1,5 miliarda złotych przychodu, 20% rynku komórek i jeden pracownik na etacie. Biznes takiej firmy zrobił wrażenie nie tylko na inwestorach. Jaka to firma? No może będzie czas, żeby do prasy ekonomicznej jeszcze zajrzeć. Jeszcze tabloidy. Pan premier szykuje się do ślubu swojej córki. Fakt, nie, to nie fakt. To Super Express już przygotował stosowne zdjęcie, jak pan premier prowadzi córkę do ołtarza. Przepraszam za wyrażenie, antycypują. Antycypują i w ogóle i tak dalej. Ładna sukienka swoją drogą panny Tusk kłumy. No, wydaje się, że pani Katarzyna zajmuje się modą, więc myślę, że będzie ładna. A widzisz, to celna uwaga. No, przy okazji Adamek bełkotał i ledwo trzymał się na nogach, czyli mamy raport policji z USA, pisze Super Express. Nie, już nie w sprawie ślubu. Nie, to już w zupełnie innej sprawie, a moralność Kalisza to okładka faktu. Dwa mieszkania, a mama w przytułku. No brzmi to niefajnie. Natomiast na pewno robi wrażenie ostatnia strona faktu, ale ponieważ jest już taka godzina, że dzieci wstają, to nie powiemy, co tam jest. W każdym razie to jest Scarlett Johansson albo Johansson. Pan redaktor za nie mówił. No któraś z nich na pewno. Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. Unless you try to play it too darn fast. Took my love on all across the tracks. And she began a man a wail and sad. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go by that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go to the rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, all it got rock roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Ostrzegałem, że dziś o poranku, zwłaszcza na początku, będzie rock'n'rollowo. Dlaczego? Wyjaśni się teraz. Zapraszamy do trójki. 21,5 minuty po szóstej, bo dziś Międzynarodowy Dzień Tańca. I nie wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie z tej okazji specjalne orędzie do ludzi związanych z tą sztuką wygłasza światowej sławy tancerz, tancerka czy też choreograf. My poprosiliśmy o krótkie orędzie naszego specjalnego specjalistę w tej dziedzinie, kochającego rock'n'rolla, tak, Henryka Sydnera. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Od lat to powtarzam, trzęsienie się w kółeczku to żaden taniec. Wygibasy można robić przed lustrem. Stąd moje orędzie. Uczmy się tańczyć w parach. A wtedy w rytmie tanga czy mojego ukochanego rock'n'rolla zawojujemy wszystkie parkiety świata. A poza tym będziemy mogli do siebie się przytulać, co także nie jest bez znaczenia. No i można ładnie wygłosić orędzie o tańcu. Do tematu orędzia skierowanego do tancerzy jeszcze dziś o poranku powrócimy. Oh, Henryk Sytner i jego raport i orędzie, właściwie orędzie o stanie tańca. Gdyby ktoś z Państwa chciał własne orędzie wygłosić, bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji 227@ranek@polskieradio.pl 71335. No i pani Grażyna ze Szczecina już skorzystała, ja tańczyć nie umiem, ale i tak cały parkiet jest mój. Ludzie boją się po prostu zbliżyć. Wiem, że przypomnę jeszcze raz, ale ostrzegałem, że będzie rock'n'rollowo. 6.30 zbliża się. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś apelacja w sprawie Mariusza Trynkiewicza. O 9.00 rozpatrzy ją sąd w Rzeszowie. Sąd okręgowy uznał Trynkiewicza za osobę stwarzającą zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób i nakazał izolację w ośrodku w Gostyninie. Od tej decyzji odwołał się pełnomocnik mężczyzny. Trynkiewicz to pedofil skazany w 1989 roku za zabójstwo 4 chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia. W lutym mężczyzna wyszedł zza krat, czeka na uprawomocnienie się wyroku o izolacji. Jest pod dozorem policji w miejscu, którego funkcjonariusze nie ujawniają. Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tornad, które przeszły nad południowymi regionami Stanów Zjednoczonych. Jest wielu rannych. W samym stanie Arkansas służba zdrowia informowała o co najmniej 100 poszkodowanych. Wcześniej bilans kataklizmu mówił o 17 zabitych. Nowe ofiary to mieszkańcy stanów Alabama i Mississippi. Polski prezydent podziękował władzom Włoch i Watykanu za organizację niezwykłego wydarzenia, jakim była msza kanonizacyjna Jana Pawła II. Bronisław Komorowski zrobił to tuż przed wyjazdem z Wiecznego miasta. Wieczorem wrócił do Warszawy. Dziękowałem za pomoc dla Polski, za serdeczność i też uzyskałem pełne odwzajemnienie ciepłych emocji, ciepłych wypowiedzi, ciepłych zachowań. Pielgrzymi z wielu krajów wyjechali z Rzymu z wyjątkowymi pamiątkami z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, z różami z Ekwadoru, którymi udekorowany był plac Świętego Piotra podczas niedzielnej mszy. 30 tysięcy kwiatów, które wczoraj sprzątano i wywożono z placu, było rozchwytywanych przez tłumy ludzi. Zachowamy te róże na zawsze, mówili ci, którym udało się zdobyć pamiątkę. Na rzymskich ulicach można było spotkać wielu pielgrzymów z różami przyczepionymi do plecaków. I to już wszystkie informacje w skrócie. Na kolejne w Trójce zapraszam o 7:00. Dziś w centrum i na północy pogodnie, na południu zachmurzy się i popada. O, na południu zachmurzy się i popada. A na południowym wschodzie możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście, Białymstoku i we Włocławku, 20 w Warszawie, Łodzi, Bielsku Białej i Radomiu, do 21 stopni w Świnoujściu, Krośnie i w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Aha, i pan Mariusz napisał, że popiera pana Henryka Zydnera tylko w parach. I to jest najważniejsze. Trzeba uwierzyć w siebie i nie patrzeć na to, co inni powiedzą. 71335. No to jeszcze jedno orędzie o stanie tańca od pana Grzegorza. Takie tam orędzie. Niechaj taniec tańcem będzie. Przekorna trochę piosenka. To była Ania, nigdy więcej nie tańcz ze mną takim wzrokiem. A jeśli chodzi o tańce, to list taki oto przyszedł. Ja mam odezwę do wszystkich rodziców. Poszukajcie swoich synów na kursy tańca, bo jak tego nie zrobicie, to my, już dorosłe kobiety, nie mamy z kim tańczyć. Bo na każdej imprezie panowie pilnują torebek. A tak, czym skorupka za młodu? Tutaj chyba komputer postanowił napisać swój własny list, bo poszukajcie swoich synów na kursy tańca, to chyba jednak powinno być inaczej. Poślijcie! O, i to jest odezwa. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą. Trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy. A tymczasem ja Piłem w smale, spałem chwilę i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w smale, spałem chwilę i to jak na razie tyle. Hej, okej. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w smale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w smale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej, okej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, okej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, okej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, okej. A, proszę zatańczyć coś takiego. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty będzie siódma. Żeby być najlepszym w swoim fachu, zaczynają uczyć się tańca jako małe dzieci. Często towarzyszą temu kontuzje i wyrzeczenia, za to jak się już jest na szczycie, można zostać poproszonym o wygłoszenie orędzia na Międzynarodowy Dzień Tańca. W tym roku takiego zaszczytu dostąpi francuski tancerz i choreograf Murat Merzouki. Chaque artiste a la fierté de son art. Każdy artysta nosi w swoim sercu dumę. Każdy artysta zawsze będzie bronił sztuki, która zmieniła jego życie. W tym roku co to za osoba? W tym roku to jest francuski, stosunkowo powiedziałabym jeszcze młody choreograf, jeżeli spojrzymy na doświadczenie i osiągnięcia jego poprzedników. Joanna Szymajda, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Urodził się, pracuje w Lyonie, gdzie założył swoje zespoły, najpierw Acrorap, a później Kefi. I to są bardzo ciekawe zespoły, ponieważ oparte głównie na technice wywodzącej się właściwie z techniki hip-hopu. J'ai pour la danse non seulement la fierté du danseur et du chorégraphe. Jestem dumny nie tylko z tego, że jestem tancerzem i choreografem, ale jestem też wdzięczny. Taniec dał mi chwilę szczęścia. Elle est ce par quoi au quotidien je découvre le monde. Kto decyduje, kto takie orędzie wygłasza? Istnieje Międzynarodowy Instytut Teatralny, który zaprasza co roku wybraną osobistość świata tańca. Do tej pory to byli głównie choreografowie, bądź właśnie wybitni tancerze, tacy jak Maurice Béjart, Merce Cunningham, czy ostatnio Anna Teresa de Kersmecker. Na ogół jest to wybitny tancerz albo choreograf. Jagoda Ignaczak z Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Który znany jest nie tylko z osiągnięć zawodowych, ale też reprezentuje nienaganną postawę moralną, bo to jest też istotne, aby był postacią godną naśladowania, bo wreszcie chodzi też o pewne wzory, o pewne postawy mistrzowskie. No tak się też zdarza, że osoba, która bywa wybitnym artystą, nie zawsze bywa wybitnym człowiekiem. Co się zwykle znajduje w tych orędziach? One za każdym razem mają bardzo mocny rys indywidualny, związany oczywiście z postacią, która jest autorem takiego przesłania. Mówi się zazwyczaj właśnie o wartościach sztuki tańca, co taniec ludziom daje, jakie jest jego znaczenie dla kultury, też co robić, żeby chronić to dziedzictwo związane właśnie ze sztuką choreografii. Nie podsumowuje ani stanu tańca w jakimś obszarze geograficznym czy politycznym, ani nie mówi tancerzom, co powinni zrobić, aby było lepiej. To przesłanie jest o tym, jak szlachetne jest ciało, podkreśla zawsze znaczenie tego, że ruch jest aktem myśli. Jaka jest ta kondycja tańca w Polsce? Bo mamy wysyp tych programów poświęconych tańcowi właśnie. I czy to się jakoś przekłada na to, że jest więcej widowni na spektaklach teatralnych? Albo, że rzesza ludzi młodych zapisuje się do szkoły baletowej? Świat tańca jest niezwykle zróżnicowany i mówiąc o ogólnej kondycji, łatwo popaść w jakieś uogólnienie, które jest prawdziwe dla jednej jakby jego warstwy, czy też sekcji, a niekoniecznie jest prawdziwe dla drugiej. Pewna twarz tańca zyskała dużo na popularności dzięki właśnie programom telewizyjnym, ale jest też ta twarz, która jest, myślę, bardzo subtelna, ciekawa i nadal jeszcze nie do końca odkryta, która funkcjonuje właśnie na scenach teatralnych i tym podobnych przestrzeniach, czyli cały ten świat tańca teatralnego, tańca artystycznego funkcjonuje na zupełnie innej zasadzie niż to, co otrzymujemy jako komunikat z mediów. Pomagaj swojemu szczęściu, podążaj za fortuną, podejmuj ryzyko. Dlatego próbuj, potykaj się, a po wszystkim zacznij jeszcze raz. Tańcz, nigdy nie przestawaj tańczyć. To Murat Murzeki. A ciekawi jesteśmy, co państwo by powiedzieli tancerzom w dniu ich święta. Pyta o to także nasza reporterka Anna Rokicińska. 2, 2 i 7 trójek. Tylko trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że są tacy, którzy nie lubią tańczyć, więc nie warto ich namawiać, a już też w szczególności nie należy ich zmuszać jako dzieci. Ja do tej pory szczerze nienawidzę tańca właśnie przez to, że byłem w dzieciństwie do niego zmuszany. Dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam tych, co tańczą. Czuwaj. 2, 2 i 7 trójek, to państwo wiedzą, ranek małpa polskieradio.pl, a także 7, 1, 3, 3, 5. A teraz nagranie, którego tytuł wyraża no, opinię być może wielu osób. No, tego słuchacza na pewno. With a perfect face. Genesis, no i wszystko jasne. Dzień dobry panu. A ja mam taki postulat, żeby dzień tańca dzisiejszy uczynić świętem państwowym, a do tego jeszcze jutrzejsze imieniny Katarzyny, również państwowym świętem, wolnym od pracy oczywiście. I wtedy mielibyśmy naprawdę długi, długaśny weekend. Co państwo na to? Co państwo na to, ale właśnie, kto? My państwo, czy państwo jako kraj? Bo to też ważne, prawda? Proszę sprecyzować, proszę pana. Pani Grażyna ze Szczecina chyba pisała na temat tańca, że cały parkiet jest jej, nikt nie śmie podejść. Chciałbym ją poznać, zatańczyć. Mam podobnie. A w ogóle to bardziej tańczę wewnętrznie. I dopiero są momenty, jak mi się włączy trawolter, to jestem niebezpieczny. Pozdrawiam panią Grażynę i czekam, to jest wyzwanie. Chciałbym z nią zatańczyć. Oj, to by się działo na parkiecie, ale z drugiej strony człowiek do końca nie wie, jak nazwać to coś, co popycha, co zmusza, co nie daje usiedzieć w miejscu, gdzieś tam pchnie i tchnie w człowieku taką potrzebę, żeby wyjść i zatańczyć. A tu proszę, wszystko jasne, to się nazywa trawolter. Za 9 minut siódma. I zaglądamy do prasy. Krystian Hanke. I zaglądamy do Rzeczpospolitej. Niecały rząd do ZUS. No, w sumie dobrze, że nie odwrotnie, prawda? No ale cóż, Rzeczpospolita zapytała wszystkich 18 ministrów oraz premiera o to, jaką decyzję podejmą w sprawie wyboru sposobu oszczędzania na starość. Większość wybierze pierwszy filar, argumentują to bezpieczeństwem oszczędzania w publicznym zakładzie ubezpieczeń społecznych. Na przykład premier Tusk mówi nam, że woli swoją składkę w całości odkładać w ZUS z państwowymi gwarancjami. Wybiorę ZUS, bo nie gram na giełdzie, tak? Tłumaczy z kolei Marek Sawicki, minister rolnictwa. rolnictwa i rozwoju wsi. Zaskakuje jednak, że 5 z 18 ministrów nie wie jeszcze, jaką decyzję podejmie. Na dodatek są to w większości ministrowie, których praca polega głównie na liczeniu pieniędzy, pisze Rzeczpospolita. Szczególnie dziwi wahanie ministra finansów. Kierowany przez niego resort jest autorem zmian w systemie emerytalnym. Przekonywał on wielokrotnie, że utrzymanie OFE nie ma sensu, między innymi dlatego, że generują one dług publiczny. Wahanie ministrów to problem wizerunkowy dla rządu. Oni bez wątpienia wiedzą, że decyzja o pozostaniu w OFE jest delikatna. Tak zauważa politolog Bartłomiej Biskup. A w komentarzu na stronie drugiej jeszcze Paweł Jabłoński dodaje tak. Walcząc o załatanie dziury w ZUS naszymi oszczędnościami, rząd Tuska użył antyrynkowej i nieprawdziwej retoryki. Wykorzystają to jego następcy, głosząc te same hasła, które wygłaszała Platforma i minister Rostowski. Jeśli dziś istnienie OFE też nie zostanie prawnie zabezpieczone, to następna ekipa zagrabi wszystko, co pozostało z funduszy, czytamy w Rzeczpospolitej na stronie drugiej. Dziennik Gazeta Prawna to bardzo ciekawe badania. Co szósty polski pracodawca dyskryminuje obcokrajowców. Taki wniosek płynie z eksperymentu przeprowadzonego przez pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykazał on, ten eksperyment, że najczęściej dyskryminują duże firmy. Unikają one Ukrainek i Wietnamczyków. Dotyczy to nawet korporacji, które oficjalnie szczycą się, tu cytat, standardem zarządzania różnorodnością. Bardzo ciekawa informacja, kiedy wgłębi się w ten artykuł, dość dużo obszerny, więc wyjątki tylko Państwu przytoczę. Co najbardziej zaskakuje, o dyskryminacji nie można mówić w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw. Nie wiadomo jednak, co się dzieje dalej, na przykład w trakcie rozmów dotyczących wynagrodzenia. Może być tak, że o ile najmniejsze podmioty gospodarcze nie dyskryminują na etapie odpowiadania na CV, to już proponują konkretne stawki i proponując je będą chciały wykorzystywać to, że przyszły pracownik nie pochodzi z Polski. Różnica pomiędzy traktowaniem Ukrainek i Wietnamek może wynikać z różnic i z różnych stereotypów, jakie Polacy mają o tych narodowościach. Według Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego obie nacje postrzegamy jako ludzi relatywnie ciepłych i średnio kompetentnych. Przy czym występują duże różnice, jeśli chodzi o rodzaj i natężenie emocji. Wietnamczycy byli grupą, wobec której Polacy relatywnie najsilniej, oprócz siebie samych, odczuwają też litość, za to nie czują wobec nich strachu, złości, zawiści czy pogardy. Wyższy poziom złości był deklarowany wobec Ukraińców. Z badań wynika, że obywatele Wietnamu są postrzegani jako mniej zagrażający na rynku pracy niż obywatele Ukrainy. Więcej na temat tego zatytułowanym artykule Korpo dyskryminacja po polsku w dzienniku Gazecie Prawnej. W naszym dzienniku polskie dziękczynienie w Watykanie, a także informacja o tym, że ruszyła rozbiórka dawnej siedziby warszawskiej centrali Instytutu Pamięci Narodowej. Na tym miejscu ma stanąć biurowiec, a instytut musiał się przenieść do nowej siedziby. Artykuł zatytułowany jest Rozbiórka symbolu. W Gazecie Polskiej codziennie informacja o przegranym procesie w trybie wyborczym Tadeusza Rosa. Polityk PO, kandydat na europosła, wytoczył ten proces Telewizji Republika i Gazecie Rzeczpospolita przegrał go, a sprawa dotyczyła jego wypowiedzi o spocie kampanii informacyjnej rządu. W Gazecie Wyborczej z kolei tytuł, który też przykuwa uwagę na stronie pierwszej, prawicowy atak klauzulą sumienia na szpitale. Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris zachęca szpitale, by nie podawały Ministerstwu Zdrowia informacji, ilu lekarzy powołuje się na klauzulę sumienia i odmawia przeprowadzania zabiegu czy operacji. Najczęściej klauzula jest wykorzystywana w przypadku aborcji, skierowania na badania prenatalne, które umożliwiają wykrycie ciężkich wad płodu, a także przepisania środków antykoncepcyjnych. Działania ministerstwa mogą zapoczątkować ograniczenia prawa do klauzuli sumienia. Wprawdzie resort nie prosi o nazwiska lekarzy, no ale jeśli placówka zatrudnia jednego ginekologa, to nie trudno ustalić, czy podpisał klauzulę, uważa Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu. A profesor Leszek Kubicki, były minister sprawiedliwości, działania Ordo Iuris uważa za naganne. Też tylko powiem krótko, że w Gazecie Wyborczej wywiad z Juliuszem Braunem, prezesem Telewizji Polskiej. To jest zła wiadomość dla fanów serialu Homeland. Polacy nie chcą Homelandu. Wyświetlone przez telewizję dwie serie to była oglądalnościowa porażka, tak mówi prezes, więc trzeciej serii Telewizja Polska nie pokaże, niestety. To prasa i Krystian Hanke. Dziękujemy bardzo. Mówiliśmy o tej tajemniczej sile, która popycha, zmusza, nie daje usiedzieć, popycha na parkiet. Mówiliśmy o tym. Słuchacz powiedział, że to się nazywa Travolter. Ktoś dodaje, że to się nazywa po prostu alkohol albo żona. 2-2 i 7 trójek. Uważam, że to duża przesada mówić, że Polacy nie tańczą. No ja na przykład mam kolegę, który potrafi tańczyć wszystkie, powtarzam, wszystkie ballady Metaliki. Pozdrawiam, Adasiu, pozdrawiam. Na razie. Skoro wszystkie, to niech próbuje. I can't sleep at night.